अच्छा बेटा ये दस, तेरा इधर दिन कैसा निकलिया? बहुत बढ़िया बड़े अबू। ते तेरा फेवरेट टीचर कौन है? अबू मैंने उन्हें दा नाम तो नहीं लेना होता, पर वो सिर ते कुछ बन के रख रहे सिर ते बन के रख देने। बड़े अबू की बन के रख देने ते उन्हें की कंधे ने मजहब से गद्दारी ना हो, इस्लाम यही सिखाता है। जो मोमन होकर हिंदुस्तानियों का साथ दे वो काफिर कहलाता है। दिल तो करता है तुझे एक झट में काट दूं, पर सच्चा मुसलमान हूँ, धीरे धीरे टुकड़े करूंगा। बरखुदार अपना और हमारा वक्त जाया ना करो, सच्चे मुसलमान हो तो दिखा दो अल्लाह को और उतार फेंको इस नापाक तिरंगे को। मर खाया हया तो शहीद कहलाऊंगा। लोग इस मुसलमान को देशद्रोही कहेंगे अगर इस तिरंगे को झुकाऊंगा। मुसलमान मुस्लिम कौम पे तार ना लगाऊंगा। हो सच्चे पातशाह ने दित्तियां दलेरियां, हो हिंड पक्किए ना टाइए कदे डेरियां, हो मार जग ते भी खटना जरूर आ, टुटने ना जिथे असी गंढ देने आ, वो जेड़ा खंग के वखावे ओनू टंग देने आ, टुटने ना जिथे असी गंढ देने आ, वो जेड़ा खंग के वखावे ओनू टंग देने आ, हथ कच्चे नी पाई दे अकलां दे चंडे आ, एक ठोके कही दे सरदार बंदिया, एक ठेक ठोके कही दे सरदार बंदिया, ओ सरदार बंदिया। ठोके कही दे सरदार बंदिया, ठोके कही दे सरदार बंदिया। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਬੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਠੋਕੇ ਕਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਠੋਕੇ ਕਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਿਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਿਆ।